मैंने यार का दीदार किया आज पहली बार इन चंपई नजारों में। मत पूछ मेरा हाल, मुझे होश न ख्याल, मैं तो खो गया बहारों। मैंने यार का दीदार किया आज पहली बार इन चंपई नजारों। मत पूछ मेरा हाल।